الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد إني قد بلغت الرسالة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة صف 28 میں پارے کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تجارت تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گی اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ اس تجارت کے انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور جنت عدن کی رہائش دے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے علاوہ قریب کی کامیابی کہ تمہیں اللہ تعالی دنیاوی اعتبار سے عزت کی دولت نصیب کرے گا فتح سے ہمکنار فرمائے گا اے نبی آپ یہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعائیہ جملہ یا ایک گواہ بنانے والا جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دے دیا اور دیگر مقام میں بھی جو خطبے دیے تو اکثر میں آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ اے اللہ آپ میرے گواہ بن جائیں آپ میرے گواہ بن جائیں آپ میرے گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنی تبلیغی زندگی میں، نبوت کے 23 سالہ زندگی میں آپ کے احکامات پہنچا دیے ہیں امت تک، خصوصاً خطبہ حجت الوداع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے بارے میں تم سے اگر آخرت میں پوچھ ہو جائے گی تو کیا کہو گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہر طرح کی ہماری خیر خواہی کی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں تبلیغ کی ہے، ہمیں آپ نے ایک اچھا مسلمان بنایا ہے، ہم ہر طرح گواہی دیں گے۔ تو اس وقت آپ نے دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف کی میدان عرفات میں، اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی میرے گواہ بن جائیں کہ میں نے آپ کی امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے متعلق گزارشات عرض کر رہے ہیں کئی جمعوں سے۔ اس سفر میں کئی اہم باتیں ہمارے لیے نصیحت کی جو سامنے آئی ہیں، اس میں یہ بات بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک فضیلت ہے، اور تم جب اچھے بن کر آؤ گے تو میں تمہارا تم سے پہلے حوض کوثر پر انتظار کروں گا، اور وہ اچھے بن کر تم کیسے آؤ گے؟ جب قرآن و سنت کے مطابق اپنے ایمان و عقیدہ، اپنے عمل کو بناؤ گے تو تم اچھے انسان ہو، اچھے مسلمان ہو، ایسی صورت میں میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کی بہت فضیلت ہے، لیکن بعض اعتبار سے آب زمزم حوض کوثر سے بھی زیادہ فضیلت میں ہے۔ ہیں دونوں جنت کی نہریں، پانی جو حوض کوثر کا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور آب زمزم یہ بھی جنت کی نہر ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجلہ اور فرات بھی جنت کی نہریں ہیں، اور جنت سے ان کا جو منبع ہے، اصل چشمہ ہے، یہ جنت سے ہی شروع ہو رہی ہیں یہ نہریں بھی، اور انہوں نے مسلمانوں کی بڑی موافقت کی ہے، ان نہروں نے بھی خدمت کی ہے، ان نہروں نے بھی، دجلہ اور فرات نے بھی۔ تو فرمایا کہ بعض اعتبار سے آب زمزم حوض کوثر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ دلیل میں فرمایا کہ جب مجھے معراج کا سفر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، تو ایک سونے کی تشت ٹرے جنت سے لائی جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شک کیا اور دل کو کھولا اور دھویا، جس پانی سے دھویا وہ آب زمزم تھا۔ اگر حوض کوثر زیادہ فضیلت والا پانی ہوتا تو جبرائیل براق ساتھ لا سکتے تھے، تشت ساتھ لا سکتے تھے، تو حوض کوثر والا پانی بھی ساتھ لاتے۔ اس اعتبار سے حوض کوثر زیادہ فضیلت والا، یہی تو وجہ ہے اب آب زمزم زیادہ فضیلت والا ہے کہ اس کو پی کر دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اندرونی شفا، روحانی شفا بھی نصیب فرما اور زہری شفا بھی نصیب فرما، کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ دل کی بیماریوں کو بھی یہ دور کرتا ہے، بغض کو، حسد کو، کینے کو، فلاں فلاں گندے خیالات کو، اور زہری جسم کی بیماریوں کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ جس عقیدت کے ساتھ، بعض روایات میں یہ آتا ہے، یہ پانی جس نیت کے ساتھ جو شخص پیے گا اس کو وہی نصیب ہوگا۔ کوئی شخص اس نیت سے پیتا ہے آب زمزم کہ یا اللہ میں طاقتور زیادہ ہوں، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں، مجھے کمزور کر دے، تو اس پانی کے پینے سے یہ کمزور ہو جائے گا، وہ قوت بہیمہ کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کمزور ہے، ناتواں ہے، درد ہے، بخار ہے، کئی بیماریوں کا شکار ہے، تو اس پانی کو پینے کے ساتھ نیت یہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے شفا نصیب فرما، مجھے طاقت نصیب فرما، کمزوری دور کر دے، تو یہی نصیب ہوگا۔ ایک سفر میں مصر کی ایک خاتون نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ مجھے کینسر تھا، اور اجوا کھجور کھاتی رہی 40 دن حج کے سفر میں، اور صرف آب زمزم پیتی رہی، اور یہی ایک دعا کرتی رہی کہ یا رب اپنے خزانے غیب سے مجھے شفا کاملہ نصیب فرما۔ حج کے بعد جب میں نے اپنا نظام چیک کرایا تو بالکل مجھے ذرہ برابر بھی بیماری نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کر کہ آب زمزم بعض اعتبار سے حوض کوثر سے افضل ہے، اور آب زمزم سے بڑھ کر بھی ایک پانی اور افضل ہے، اور وہ پانی وہ ہے جو مختلف سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی سے جاری ہوا۔ کئی مقامات پر صلح حدیبیہ میں جب وہاں روک دیا گیا تھا، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں اپنی انگلی مبارک کو رکھ دیا، فرمایا کہ سارے اپنی ضرورت کو پورا کرو، وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے چشمے سے پانی نصیب ہو گیا، وہ شخص بھی جنتی ہے، مغفور ہے، اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہے۔ تو فرمایا کہ بعض اعتبار سے حوض کوثر سے فضیلت والا پانی ہے آب زمزم، اور آب زمزم سے بھی زیادہ فضیلت والا پانی جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی شکل میں جو آپ کی انگلی سے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ یہ سر ہے کہ جس میں آپ نے سواری کی ہے قصوہ اونٹنی کے اوپر، اور قصوہ اونٹنی آپ کی تمام اونٹنیوں میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس پر کئی دفعہ وہی بھی نازل ہوئی، اسی پر آپ نے خطبہ حجت الوداع دیگر خطبے بھی دیے۔ یہی وہ اونٹنی ہے جس کو وہی کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا تھا کہ مطاف کے اندر پیشاب پخانہ نہیں کرنا، اور یہی اونٹنی گویا کہ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ سفر حج میں سواری بھی سنت ہے، جو اس وقت کے لحاظ سے تھی جو اب اس لحاظ سے ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر چادر کی چھتری بھی بنائی ہے، چادر کی چھتری کہ آپ کو دھوپ نہ لگے، بعض دفعہ تو بادل سایہ کرتے رہے، بعض دفعہ جب ضرورت، یہ بھی امت کو سبق دینا ہے کہ اگر حاجی حج کے سفر میں سر تو ننگا رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر چھتری رکھنا چاہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے خیمے میں آرام کیا، منا میں، دیگر مقامات پر خیمے میں آرام کرنا، یعنی مقام میں چلا جانا، خیمے میں آرام کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی سفر میں دیکھو ایک ایک چیز امت کے لیے بطور ہدایت کے، سنت کے، سہولت کے اس میں وجود میں آئی کہ سنگھی لگوائی، وہ جو گندا خون نکالنے کے لیے وہ سنگھی لگوائی جاتی ہے، وہ حج کے سفر میں احرام کی حالت میں سنگھی لگوائی، یعنی اگر کسی کو انجیکشن لگوانا پڑ جائے یا خون نکلوانا پڑ جائے تو احرام کی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے بہت سارے مریض وہ احرام کی حالت میں انجیکشن لگاتے ہیں، شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، دیگر کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ اور آپ نے اپنی زلفوں کو احرام باندھنے کے بعد، بعض نے تو شہد لکھا ہے کہ شہد لگا کر ان کو چپکایا، بعض نے لکھا ہے کہ ایک پانی تھا خاص جس سے چپکایا ہے کہ راستے میں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں، کہ اس سے پھر گویا کہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ پورا گندا بال ہونا حج میں یہ زیادہ حج کے قبول کی دلیل ہوتی ہے، لیکن بالوں کو اس نیت سے یوں چپکا لینا کہ زیادہ ٹوٹے نہیں، کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، تو یہ زینت نہیں ہے، یہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ نے شہد کو استعمال کیا مقام ذوالحلیفہ میں۔ یہ مقام ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ سے 6-7 میل کے اوپر ہے، جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، اور اس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر یہ تلبیہ پڑھا، اور ساتھیوں کو فرمایا کہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھو۔ لگتا یہ تھا کہ پوری فضا اس تلبیہ کے ساتھ گونج رہی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونچا پڑھو، اللہ کو یہ کوئی شخص جتنا اونچا یہ تلبیہ پڑھے گا بہت پسند ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں غیر انسان غیر جاندار وہ سن رہی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہی ہیں، اور یہی پتھر اور یہ درخت یہ زمین بھی آخرت میں تمہارے لیے اس حج کے سفر کے لیے گواہ بن جائے گی. اسی سفر میں ایک مقام پہ آپ نے مقام جعفہ پر پڑاؤ ڈالا، یہ ابوا کے قریب ہے جہاں پر اب بھی بسیں جو مدینہ کی طرف جاتی ہیں تو رکتی ہیں. اکثر اس جگہ پہ ہوٹلوں پہ مچھلی زیادہ ہوتی ہے، یہ دلیل ہے مقام جعفہ ابوا کی. یہاں پر پڑاؤ ڈالا اور فرمایا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر میری امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، یہ مقام جعفہ کے قریب ہے. اللہ اکبر. دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت رسول، اتباع رسول، عشق رسول اس درجے میں تھا کہ بعد کی دنیا یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی، جتنا کچھ بھی کر لے ایک ادنا مقام صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تھے مکہ کا تو ان جگہوں میں بیٹھتے تھے جن جگہوں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. حاجت نہیں آتی تھی پھر بھی بیٹھتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب جہاں بیٹھے ہیں میں وہاں اتباع میں وہاں میں بھی بیٹھتا ہوں کہ اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں، آگے اب حاجت کا آنا یا نہ آنا یہ بھی گویا کہ اس سنت کی محبت میں بیٹھا جا رہا ہے. اسی سفر میں جو ایک اہم بات وجود میں آئی کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہوا تھا وہ لے آئے وغیرہ، 63 غلام آزاد کیے اور 63 اونٹ ذبح کیے، جن میں خاص بات 7 اونٹ ایسے تھے، ان 100 میں 7 اونٹ ایسے تھے کہ جو بار بار جلدی آگے آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے سے کہیں محروم نہ ہو جائیں. ان اونٹوں کو بھی اللہ نے شعور عطا کر دیا. اور بعد نے لکھا ہے اسی سفر میں، اور بعد نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے سفر میں ابو جہل کا اونٹ بھی ذبح ہوا جو میدان بدر میں مال غنیمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا تھا. اور ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے 2 گائیں ذبح کی ہیں. ساری ازواج آپ کے ساتھ اس سفر میں تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ساتھ لیا، دیگر بھی حکم ہوا لیکن ازواج کو اس درجے کا حکم تھا کہ کوئی بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ ضرور حج کے لیے چلے. ان کی طرف سے آپ نے 2 گائیں ذبح کی ہیں جو حج تمتع اور حج قران میں گویا کہ قربانی کی جاتی ہے. اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ شوہر کے ذمہ ہے، اگر بیوی کمائی کرنے والی نہیں ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، اگر ذی استعداد ہے تو بیوی کو حج کرائے اور اس کی قربانی کرے یا اس کی طرف سے زکوٰۃ دے یا فطرانہ دے یا دیگر جو مالی واجبات بیوی کے اوپر لازم ہوتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت نہیں، کمائی نہیں کرتی، تو یہ حج کرانا یا صدقۃ الفطر دینا، قربانی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا شوہر کی طرف سے ہو. شوہر کو دورہ ثواب ہے کہ وہ ایک حق بھی ادا کر رہا ہے، اور جو آدمی قریبی کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو دورہ ثواب ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص کسی کو حج کراتا ہے تو حج کرانے والے کو بھی ثواب، پیسہ دینے والے کا بھی ثواب، اور جو حج کر رہا ہے اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا. یہی وہ سفر ہے دوستو کہ سورہ مرسلات اور سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ منا میں نازل ہوئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں روتے ہیں، سورت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ میں ایک چیز کی تکمیل کا ذکر ہے، عروج مل گیا اس کو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کی تکمیل کے لیے آئے تھے ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. تو بات یہ دوستو، یہ حجۃ الوداع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سبق دیے اور پھر اپنی گواہی کے طور پر یہ فرمایا اللہم اشہد ہے عمل صالح ہے وہی اس کو آخرت میں چھڑائے گا. اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تمہارے اوپر ایک خصوصی فضل ہوا ہے کہ تم میں جو نیک لوگ تھے دعائیں کرنے والے تھے ان کی برکت سے جو گناہگار تھے ان کی مغفرت بھی ہو گئی اور ان کا حج بھی قبول ہو گیا ہے. مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالی نے فضائل حج والی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر حج میں اللہ کا یہی انعام ہے, ہر حج میں اللہ کا یہی انعام ہے کہ حج کے سفر میں بہت گناہگار دنیا بھی حاضر ہوتی ہے, اس لیے تو حاضر ہوتی ہے کہ وہ گناہگار ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے, سنت ہے کہ حج کے سفر میں جو مبارک اور نیک برگزیدہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کا حج بھی قبول کر لیتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بہت ساری اجتماعی عبادات کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے تو سب کا کام ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا 40 بندے کسی مومن, 40 مومن کسی مومن بندے کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, کہ ان میں کوئی تو نیک بندہ ہوگا. بعض دفعہ تو جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا مغفور ہے, اللہ کے ہاں اتنا مغفور ہے کہ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ کہ جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ گناہگار ہے, لیکن حاضرین میں سے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہے نا اللہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے, پھر ہو ان کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہوگی, سب کی مغفرت. ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس غالباً محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی بادشاہ جو گزرے ہیں وہ آئے ملاقات کے لیے, اور بعد نے لکھا ہے کہ اس وقت طلبہ جھاڑو وغیرہ دے رہے تھے اور دھوڑ اڑ رہی تھی مدرسے میں, خانقاہ سے مسجد سے, تو فوراً طلبہ نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اس وقت بادشاہ یوں خانقاہوں میں جاتے ہوں, اب بادشاہ زندہ خانقاہوں میں نہیں جاتے, مردہ قبروں کے اوپر جاتے ہیں. ہر کسی کو جہاں سے فیض ملتا ہے اللہ اعلم. بہرحال بادشاہ آیا, بیٹھ گیا اور لوگ تھوڑے سے حیران ہوئے تو کہا کوئی بات نہیں ہے, یہاں جو صفائی ہو رہی ہے, بادشاہ بھی تو بہت ہوشیار بھی تھا نا, ظرف ظرف کی بات ہے, مصروف کی بات ہے, پھر بادشاہ بھی تو محمود غزنوی ہے, کہا کوئی بات نہیں دھوڑ اڑنے دو, یہ جو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے آتے ہیں, ابو الحسن صاحب کو ملنے آتے ہیں, یہ سب نیک لوگ ہیں, یہ ان کے جوتوں کی خاک ہوگی جو اڑ رہی ہے, اور یہی خاک اڑتی ہوئی اگر بادشاہ کے اوپر پڑ جاتی ہے تو یہی ممکن ہے نجات کا سبب بن جائے, یہ نظریہ تھا. ابو الحسن صاحب سے محمود غزنوی ملے اور کہا حضرت بعض دفعہ ہمیں فتح میں مشکل پیش آتی ہے, کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ, یہ کرتا لے جاؤ, اور جب کہیں مشکل پیش آئے فتح میں تو یوں دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کرتے والے سے اگر آپ راضی ہیں, آپ خوش ہیں جس کا یہ کرتا ہے, تو اس کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما دے. ایسا ہی ہوا, فتح نصیب ہوئی جہاں کہیں مشکل پیش آئی. ایک وقت کے بعد پھر ملے, جب محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی سے تو بتایا کہ حضرت یہ ہوا تھا, کہا دعا کیا مانگی تھی, کہ اللہ پاک اس کرتے والے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, یہ نیک ہے, تو اس کی برکت سے اس معرکے میں ہمیں فتح نصیب فرما دے, تو اللہ نے فتح دے دی. فرمایا دعا میں آپ نے بخل کیا ہے, دعا یوں مانگنی تھی کہ اللہ پاک اس بندے سے اگر آپ راضی ہیں تو پوری دنیا کے اعتبار سے مجھے فاتح بنا دے, تو اللہ پوری دنیا کے لحاظ سے فاتح بنا دے. تو بات یہ ہے دوستو کہ بعض دفعہ نیک آدمی کسی مجلس میں ہو تو سب کا فائدہ ہوتا ہے, حج کرنے میں ہو تو سب کا فائدہ ہے, نماز میں ہو تو سب کا فائدہ ہے, جنازے میں ہو تو سب کا فائدہ ہے. تو اس یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے وہ تجارت بچا لے گی، نفع دے گی، اور اس تجارت میں نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ عذاب سے بچا لے گی۔ تو جب عذاب سے بچ جائے گا تو وجود بھی بچ جائے گا، صحت بھی بچ جائے گی، عزت بھی بچ جائے گی، مکان بھی بچ جائے گا، جائیداد بھی بچ جائے گی۔ عذاب سے تو بچ گیا تو اس کا سب کچھ بچ گیا، ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اور اللہ اور بھی عطا کرے گا۔ وہ کرنا کیا ہے کہ جو عذاب سے بچ جائے گا، فرمایا تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، صحیح معنی میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، صحیح معنی میں اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ کو جب راضی کر لیتا ہے انسان تو پھر اسے اللہ والا بن جاتا ہے، اور اسے پھر اندازہ ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے عطا کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو اسلحہ اور گھوڑوں کے ساتھ، دیگر ضروریات کے ساتھ لدا ہوا تھا، مجبوری بن گئی دوستو دجلہ دریا سے گزرنے کی، ایک صحابی نے دعا کی، اے رب العالمین مدینہ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، تیرے دین کی اشاعت، تیرے حبیب کی اطاعت میں نکلے ہیں، تیرے آخری پیغمبر کے غلام ہیں، دین کی اشاعت کے لیے دریا سے پار جانا چاہتے ہیں، راستہ عطا کر۔ بس یہ دعا کی، دیکھا نہیں ہے کہ دریا نے راستہ دیا یا نہیں دیا، یہ نہیں دیکھا، بس یہ دعا کر کے اور حکم دیا کہ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دو، دریا تخت بن گیا، تخت بن گیا۔ اور کیا کہتے ہیں، ایسا تخت بنا کہ فرمایا ابرنا ما بل الماء خفاف اسفل خفاف فابرنا الدجلا وما بل الماء اسفل خفاف، ہم نے دجلہ اس انداز میں عبور کیا، ہم نے دریائے دجلہ اس انداز میں عبور کیا کہ ہمارے گھوڑوں کے کھروں کو بھی پانی تک نہیں لگا تھا، پار ہو گئے۔ اور سپہ سالار نے اعلان کیا کہ اپنی اپنی اشیاء پہ نظر ڈالو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا سامان سارا آ گیا ہے، یا کوئی دریا کے حوالے تو نہیں ہو گیا۔ سب ساتھیوں نے اپنے سامان میں نظر ڈالی، ایک مجاہد کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے سامان سے ایک پیالہ دریا میں گم ہو گیا ہے۔ فرمایا اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس سپاہی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، پیالے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں بتایا۔ کہاں ٹھہر جاؤ، اور سپہ سالار نے، اس وقت کے امیر المومنین نے یہ حکم دیا، اے دریائے دجلہ، ہم نے آپ سے قطرہ پانی بھی نہیں لیا، ہماری امانت کو واپس کر دو۔ ادھر دریائے دجلہ کی نہر دوستو اٹھی، اور پیالہ لیتے ہوئے اس وقت کے امیر المومنین کے سامنے حوالے کر دی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، تمہیں میں یہ نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں اتنا فائدہ دے گی، اتنا فائدہ دے گی کہ ایک دردناک عذاب سے بچا لے گی، یہ کامیاب تجارت کس طرح ملے گی؟ تؤمنون باللہ ورسولی، اللہ پر صحیح ایمان والے بن جاؤ، اس کے آخری حبیب کو صحیح ماننے والے بن جاؤ، تو پھر اس انداز کی کامیاب تجارت نفع بند تمہیں نصیب ہوگی۔ افریقہ کے جنگلوں میں بعض نے لکھا ہے کرد قوم، بعض نے لکھا ہے بربری قوم، وہاں بات تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہنچ گئے, پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں, جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشتناک جنگلات ہیں, جس کے درندے تو دوستو کیا درندے ہیں, افریقہ کے جنگلوں کے درخت بھی آدم خور ہیں, افریقہ کے درختوں کے قریب بھی آج کوئی پہنچ جائے تو درختوں پر اعلان لگا ہوا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ آنا, یہ انسانوں کا خون چوستا ہے. اس جنگل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت پہنچ گئی, اور خلافت کا زمانہ ہے, بادشاہ عدل و حریت, خلافت کا زمانہ ہے, بادشاہ عدل و حریت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور اس امیر, اس قافلے کے امیر ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ساتھیوں نے بتایا حضرت اس جنگل کے قریب تو پڑاؤ نہیں ڈالا جا سکتا, اس میں بڑے ہولناک قسم کے, بڑے خوفناک قسم کے درندے اور جانور رہتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, اور مخالفین قومیں دیکھ رہی ہیں یہ کیسے دیوانے ہو گئے, یہ اس جنگل میں آبادیاں لا رہے ہیں, پڑاؤ ڈال رہے ہیں, یہ دیوانے ہو گئے. اور امیر المومنین نے دوستو جنگل کے درندوں کو سامنے خطاب کر کے کہا, او جنگل کے درندوں یہاں سے نکل جاؤ, ہم پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور ہم غلامان محمد ہیں, ہم محمد کے غلام ہیں, اپنے ذاتی غرض کے لیے یہاں نہیں آئے, ہم اللہ کے دین کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے آئے ہیں. درندے نکلنا شروع ہو گئے, وہ جانور نکلنا شروع ہو گئے, ہر طرح کے خوفناک جانور اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, اور ادھر سامنے مخالف جن کے خلاف جہاد کرنا ہے وہ حاضر خدمت ہو گئے کہ جن لوگوں کی باتیں جنگل کے درندے مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ مانیں, ہمارے خلاف جہاد نہ کرو نبی کے غلاموں, ہم ویسے ہی آپ کی اتباع میں آ جانا چاہتے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, اے نبی کے ماننے والو, اے اللہ کے حبیب کو چاہنے والو, کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, پھر اللہ تمہارا بن جائے گا, نبی کی شفاعت تمہارے لیے ہوگی, نبی کا رونا تمہارے لیے ہوگا, حوض کوثر سے پانی تمہیں نصیب ہوگا, مقام محمود میں جب شفاعت اذن ہوگی تو تمہارے لیے شفاعت اللہ کا آخری حبیب کرے گا. لیکن اللہ والے بن جاؤ, کنتم تؤمنون باللہ ورسولی, وہ تجارت نفع مند چاہے, اللہ کو اپنا معبود مانو اور اس کے حبیب کو اپنا رسول مانو, اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ, یہ کامیاب تجارت ہے. تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, جب جہاد کی ضرورت ہو. تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو, اسی میں عزت ہے. دوستو ایک ہے اسلامی شریعت, قرآن و حدیث, دلیل کے ذریعے سے غالب ہونا, اور ایک ہے اللہ کے قانون کو عملاً غالب کرنا. قرآن و حدیث کا دلیل کے ذریعے سے غالب ہونا تو اظہر من الشمس ہے, یہ تو ہے ہی غالب, ادان سابقہ کی کوئی ایک بات صحیح موجود نہیں ہے, تفریح تحریف ہو گئی, اور آپ کی ایک ایک بات موجود ہے, تھوڑی تھوڑی بات بھی موجود ہے. ادیان سابقہ کی باتیں موجود نہیں, یہ تو دلیل کے اعتبار سے اسلام قرآن و حدیث غالب ہے. اور کبھی بھی فرقہ زالہ یا کفر دلائل کے اعتبار سے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری چیز ہے عملاً اللہ کے قانون کو غالب کرنا, یہ مسلمانوں کا کام ہے. مسلمانوں کے بادشاہوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، مجاہدین اسلام کا کام ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، کہ وہ عملاً اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھائیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوستو غالب کر کے دکھایا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ، کفر کو دوستو مسلمانوں کے بادشاہوں سے، ان کی ہوٹلوں سے، ان کے کر و فر سے، ان کے اسلحے سے، ان کے ایٹم بم سے، ان کے میزائل سے، ذرہ برابر بھی کفر کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر ہے اگر کفر کو تو صرف مجاہدین اسلام سے ہے، جذبہ جہاد سے ہے، جذبہ موت سے ہے، جس وجہ سے پورا کفر پریشان ہے۔ ہمیں تو پریشان کیا ہی ہوا ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن سکون کی نیند کفر بھی اپنے گھروں میں نہیں سو رہا، اور ڈر اس کو کیا ہے؟ ہمارے میزائل سے نہیں، ہم نے تو صرف تجربے کے لیے رکھے ہوئی ہیں، کفر کے لیے نہیں رکھے ہوئی ہیں، تجربے کے لیے رکھے ہوئی ہیں ہمارے میزائل، ایٹم بم، فوج، کسی چیز سے کفر کو ڈر نہیں ہے۔ کفر کو جذبہ جہاد سے ڈر ہے، مومن کی شب زندہ داری سے ڈر ہے، مومن کی تکبیر اللہ اکبر سے ڈر ہے، جس کی وجہ سے اس وقت بھی وہ ڈرتا تھا اور آج بھی ڈر رہا ہے۔ اور اسی کو کہا تؤمنون باللہ ورسولی، یہ تمہاری ریاضت ہو گئی، یہ تمہاری ریاضت ہو گئی، اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، میں یہ تمہارا جہاد مجاہدہ ہو گیا۔ اور یہی دیسو کہ جب شرپسند عناصر مسلمانوں کو اپنی جگہوں میں بھی صحیح معنی میں نہ رہنے دیں، تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے جہاد کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معرکے کیے، ہاں جب کفر سکون سے اپنی جگہوں میں ہو، مسلمانوں کو نہ چھیڑے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اطمینان کے ساتھ رہیں۔ فرمایا تؤمنون باللہ، پکے ایمان والے بن جاؤ، اللہ اور اللہ کی رضا میں آ جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ائمہ اربع میں سے ایک امام ہیں۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ان اللہ والوں کے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک نائی کے پاس گئے حجامت کرانے کے لیے، نائی کے پاس، تو ایسی حالت تھی جیسے سادہ سا نظام تھا، حجامت کے بعد کپڑے بدلنے ہوں گے، نہانا دھونا ہوگا۔ ان کا نمبر تھا تو ایک ذرا ظاہری سوٹ بوٹ والا آ گیا نا، تو نائی بھی تو نائی ہوتے ہیں، اس نے کہا صاحب، مسٹر صاحب، آپ آگے، آپ آ جاؤ۔ مولوی صاحب بیچارہ پہلے بیٹھا تھا، تو یہ بعد میں کر لیں گے، اس نے کیا دینا ہے، ویسے بھی آخر میں آ کے رعایت ہی کرائے گا۔ آج کل بھی لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مولوی صاحب ملنے چلا جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے مل ہی لیں گے، اس کی کیا بات ہے، جو اصل یہ جو ٹائی والا آیا ہے نا، اس سے مل لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا، ممکن ہے ٹائی والا اندر بار سے خالی ہو، صرف ٹائی اس کو آقا نے عطا کی ہے، وہی سنبھال کے پھر رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سمجھ گئے کہ اس شخص نے ایک عالم دین کو بے وزن سمجھا ہے۔ طالب علم کو، اپنے شاگرد کو کہا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ قدرت 3-100 کے لگ بھگ۔ درہم کہاں یا دینار کہاں ہیں؟ فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اور اس کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، حجامت ہم پھر کبھی کرا لیں گے۔ وہ کہنے لگا بیٹھو وغیرہ۔ کہا اپنے نظریے کو درست کرو، اپنی نیت کو درست کرو، تمہیں کیا سمجھا ہے کہ ایک شخص ظاہری اعتبار سے بہت سادہ ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے درد دل لیا ہے، کھو کے بہار زندگی، اللہ کی محبت لی، دنیا کے تعیش کو الوداع کیا ہے، ہم نے درد دل لیا ہے، کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے سارے جہاں کو لٹا دیا۔ اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن کوئی صاحب نظر سمجھے گا نا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، جب خود ہی کچھ نہ ہو تو وہ کس کو کیا سمجھے گا کہ اس کے پاس کیا پونجی، کیا سرمایہ ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اللہ پر ایمان لاؤ اور سچے ایمان والے بنو, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور غلامی میں جان کے نذرانے دے دو, اس درجے کا ایمان ہو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اے لوگو اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب میرے نبی کی جماعت جیسا ایمان بنا لوگے تو ایمان قبول ہوگا. کہ ایک ایک ادنا سنت نہیں رہتی تھی, تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ, مسلمانوں کے حکمرانوں کا کام ہے مسلمانوں کو عزت کی زندگی دینا, غیرت کی زندگی دینا, نفع کی زندگی دینا. آپ کیا مسلمانوں کی حالت آپ نے پڑھا ہوگا, شہزادہ فیصل بن فہد 10 کھرب ڈالر جوئے میں ہار کر اسی مجلس میں فوت ہو گیا. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا مسلمانوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا؟ قرآن تو اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے جن انس کو اپنی بات کو ماننے کے لیے, اپنی اتباع کے لیے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آج مسلمانوں کے حکمران اور شہزادے جوؤں میں مصروف ہیں, بڑی بڑی ہوٹلوں میں مصروف ہیں, بڑی بڑی کاروں میں مصروف ہیں. اس طرح نہیں. تؤمنون باللہ ورسولی وتجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب تیار ہو جاؤ گے کفر آپ سے ڈرے گا, پھر کسی قسم کے کوئی غلط نظریے نہیں کرے گا. ان کنتم تعلمون, کاش کہ تم سمجھ جاؤ. پھر یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری, اور تمہیں پھر باغات میں جنت میں داخل کرے گا. ومساکن طیبتا فی جنات عدن, اور جنات عدن میں رہائش عطا کرے گا, جنات عدن میں رہائش عطا کرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت جنت عدن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جنت عدن ایک موتی ہے جس کے اندر 70 مکانات ہیں اور وہ سرخ یاقوت کے ہیں, پھر ہر مکان میں 70 کمرے ہیں, ہر کمرہ سبز زمرد کا ہے, ہر کمرے میں 70 تخت ہیں, ہر کمرے میں تخت ہیں اور اس پر 70 کھانے ہیں, اور ہر روز صبح اللہ پاک جنتی کو عطا کرے گا. یہ جنت عدن ہے. حدیث میں آتا ہے نا 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, باقی چیزوں کو اللہ نے فرمایا کن فیکون, وہ وجود میں آ گئی. ایک جنت عدن ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, ایک قلم ہے جس کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا, ایک عرش ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اور ایک یہ انسان ہے آدم ہے خلقتہ بیدی, جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے, اور 4 طرح کی جنت, 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اس میں اس طرح کی اشیاء ہوں گی, اور 2 جنتیں وہ سونے کی ہوں گی اور اس لحاظ سے اس میں نعمتیں ہوں گی. سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے جانا ہے, اور اس آخری حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بھی قریب جانا ہے, ایسے ڈرنے والے شخص کے لیے جس نے اپنی دنیا بنا لی اللہ اور اللہ کے حبیب کی بندگی میں, جس نے اپنی زندگی بنا لی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, ہمارے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کے واسطے ڈر رہا تھا اور اس نے اپنی دنیا میں نیکیاں کمائی, اسے 2 جنتیں ملیں گی. اَلَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر رہا ہے، اپنے عقیدے اور اعمال کو درست کر رہا ہے، پہلے دو جنتیں ملیں گی چاندی کی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور اس کے بعد اس کو مزید اور دو جنتیں سونے کی بھی عطا کر دی جائیں گی۔ اسی میں جنت دار الحلال بھی ہے، اسی جنت میں دار الخلد بھی ہے، اسی جنت میں دار السلام بھی ہے، اسی جنت میں جنت الفردوس بھی ہے، اسی جنت میں جنت نعیم بھی ہے، اسی جنت میں جنت مأوی بھی ہے، اور اسی جنت میں مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اسی جنت میں جنت عدن بھی ہے۔ جو اللہ کے سامنے دوستو کھڑے ہونے کے لیے ڈر رہا ہے کہ مال کا بھی حساب ہے، اوقات کا بھی حساب ہے، جان کا بھی حساب ہے، عقیدے کا بھی حساب ہے، ہر طرح کی ظلم و زیادتی، خیر نفع سب کچھ سامنے پیش ہو جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کی لمبی دعا سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں علیکم السکینہ، علیکم السکینہ، آہستہ آہستہ چلو، مزدلفہ میں جا کر اکٹھی مغرب اور عشاء تاخیر میں ادا کریں گے۔ آرام کیا نماز کے بعد، صبح ہوئی، نماز ہو گئی، دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اور دعا کے بعد جب برحمت گیا ارحم الراحمین کا تو مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، مسکراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا ابو بکر، میں نے بہت دعائیں مانگی اللہ سے میدان عرفات میں اپنی امتیوں کے لیے، اللہ نے میری سب دعائیں قبول کر لیں، لیکن ظالم کے بارے میں اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ آج بھی میں ان اپنے گناہگار امتیوں کے لیے مزدلفہ کے وقوف پہ بھی یہی مانگ رہا تھا، تو رب العالمین کہنے لگا، اے میرے حبیب، اتنے پریشان کیوں ہو؟ آپ راضی ہو جاؤ، آپ خوش ہو جاؤ، آپ کے امتی جو ظالم ہیں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اللہ نے یہ آخری حبیب، یہ اپنا سراج منیر امام الانبیاء اللہ نے دوستوں ہمیں عطا کیا۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا آخری حبیب کوئی بول نہیں بولتا مگر میری مرضی سے بولتا ہے، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس نے موت کو بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ایک ایک سانس ہے قانون الہی وہ رسول، زندگی بھر بن کر رہا جو سپاہی وہ رسول۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، اگر وہ نعرہ سچا تھا دو قومی نظریے، اگر وہ نعرہ سچا تھا تو پھر اس کے مطابق عمل نہیں ہوا، ہمارا تو ایک نظریہ ہے، پھر ہم مہاجر نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو قبیلے لتعارفو قرآن کہہ رہا ہے، جب پاکستان بنا تو اس کا ایک دو قومی نظریت کے اوپر بنا ہے، اس کا ایک قومی نظریہ تھا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، کہ یہ خطے والے لوگ مسلمان ہیں، ان کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلطنت کے نظام دیں گے، اس طریقے سے ہم رہیں گے۔ اگر ہماری بادشاہ بات مان لے تو ان کی بھی اچھائی ہے، ہماری تو ویسی بھی اچھائی اچھائی ہے کہ بات کہنے والا، جو صحیح بات کہنے والا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی، اس کو تو ثواب دونوں صورتوں میں ہے۔ کبھی بھی پاکستان میں امن نہیں آ سکتا، اس پر ہزاروں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس دو قومی نظریے کے اوپر جب امن آئے گا، کہ جو اس وقت نعرہ لگایا تھا، جس نعرے کے اوپر تقسیم ہوئی، ہندوؤں کو الگ ملک دیا، مسلمانوں کو الگ دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ زندگی گزاریں گے، جب اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، کوئی مہاجر نہیں، کوئی پٹھان نہیں، کوئی پنجابی نہیں، سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر رہیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں 60 سال سے زیادہ ہو گیا، امن کیوں نہیں آ رہا؟ ہم نے اصل میں سب سے پہلا جو عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا